Więcej informacji na carbonfestival.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 1000 żołnierzy do pomocy w ochronie granic skierowały polskie władze. Przy granicy z Białorusią koczuje około 50 imigrantów. Kraje europejskie, w tym Polska, ewakuują z Kabulu swoich obywateli i afgańskich współpracowników. Resort rodziny zachęca do składania wniosków o wyprawkę szkolną. Spodziewa się niemal 4 400 000 zgłoszeń. Polskie władze skierowały dziś 1000 żołnierzy do pomocy w ochronie granic. Tylko od początku sierpnia przez polsko-białoruską granicę ponad 2000 osób nielegalnie próbowały dostać się do naszego kraju. Około 50 imigrantów koczuje w pasie granicznym. Do naszego kraju nie wpuszczają ich polskie służby, a z drugiej strony nie przyjmuje ich z powrotem strona białoruska. Mieszkańcy wsi pod Krękami mówią, że taka sytuacja trwa już od kilku dni. Dokładnie i sami nie wiemy, od kiedy oni tu siedzą. Chyba od tygodnia. Zaczęli tu na sygnalach jeździć, karetki tu i wtedy dopiero już. Od 2 tygodni tu ruch cały czas jest. Straż graniczna, no wojsko, telewizja. Widocznie zabierają, skoro jeżdżą, nie? Nie wiem, czy oni sami żołnierze jeżdżą, czy z nimi jeżdżą, nie wiem. No. Z imigrantami, tak? No. Ja tylko słyszałem od tych sąsiadów, że niby tu gdzieś przekraczają. Ale i tu rędy gdzie? Tego nic nie wiem. A my przyzwyczajeni już do tych strachów. Na tym pograniczu to całe życie tu ktoś gdzieś straszy. Bardzo trudną sytuację mają też Litwini. Wsparcie dla Litwy we wzmacnianiu bezpieczeństwa na litewsko-białoruskiej granicy zadeklarował dziś w Wilnie przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli. Za pół godziny w Warszawie jest spodziewany samolot z ewakuowaną z Kabulu Polką i Afgańczykami współpracującymi wcześniej z naszym kontyngentem. Na pokładzie maszyny jest około 50 osób. Z kolei na rzymskim lotnisku Fiumicino wylądował drugi włoski samolot z ewakuowanymi z Kabulu. Przywiózł głównie afgańskich współpracowników włoskiego wojska i dyplomacji. W sumie z Kabulu przyleciało 86 osób, w tym 80 obywateli Afganistanu. Jeszcze dziś dwa inne włoskie samoloty wojskowe mają ewakuować z Kabulu kolejne 150 osób. Będą wśród nich również afgańscy działacze i działaczki, którym może grozić niebezpieczeństwo ze strony talibów, w tym znana aktywistka na rzecz praw kobiet Zahra Ahmadi z rodziną. Jak poinformował zaangażowany w akcję ewakuacyjną włoski pułkownik, na razie nie ma żadnych obaw o bezpieczeństwo osób na lotnisku w Kabulu. W sumie w ewakuacji z Afganistanu uczestniczy 1500 włoskich żołnierzy, w tym kilkudziesięciu na lotnisku w Kabulu. W operację zaangażowanych jest 7 samolotów wojskowych z bazą w Kuwejcie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Resort Rodziny i Polityki Społecznej spodziewa się w tym roku niemal 4 400 000 wniosków złożonych w ramach programu Dobry Start. Minister Marlene Maląg powiedziała, że część świadczeń została już wypłacona. Czas jest do końca listopada, ale oczywiście zachęcam rodziców już dzisiaj do składania tych wniosków. I rodzice składają te wnioski drogą elektroniczną, bo realizuje to zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bardzo sprawnie. Mamy złożonych na dzisiaj na 3,5 miliona dzieci tych wniosków. Blisko 900 milionów już zostało wypłaconych świadczeń. Program Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Wnioski można składać przez portal informacyjno-usługowy Empatia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUEZUS. Ministerstwo Kultury wspólnie z władzami Krakowa pracuje nad odpowiednim upamiętnieniem ofiar obozu i miejsca pamięci KL Płaszów. Wicepremier Piotr Gliński mówi, że to jedno z ostatnich tego typu miejsc, o które państwo polskie nie zadbało jeszcze we właściwy sposób. To jest domknięcie polityki historycznej dotyczącej tego typu miejsc martyrologii związanych z Holokaustem w Polsce. To jest Sobibór, Treblinka, Grossosen, KL Płaszów, a także powołanie w Warszawie, w miejscu historycznym, w miejscu, które było na terenie małego getta, Muzeum Getta Warszawskiego.